Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Γιατί είσαι έτσι χαρούμενος, παιδί μου? Πάντα είμαι χαρούμενος. Όχι. Παναγία μου. Καταλαβαίνω. Καλησπέρα. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Στην εκπομπή πάλι αυτή, πάλι εδώ. Ναι. Είναι μια εκπομπή καθημερινής γκρίνιας. Παρακολουθούμε τι γίνεται γύρω μας και κλαίμε τη μοίρα μας και για εσάς και για μας. Και για το Αιγαίο μας. Πάνω απ' όλα κλαίμε για την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, την οποία ο Μητσοτάκης, που δεν είναι αρκετά πατριώτης όπως είμαστε εμείς, την έχει παραδώσει στον Τούρκο. Τώρα παρέτησε Άδωνη Γεωργιάδη. Πες καλησπέρες πρώτα. Εμένα κάθε φορά με πρίζεις και όχι, δεν είπαμε καλησπέρες και καλησπέρα από εδώ. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το YouTube, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από τα FM της περιφέρειας. Καλησπέρα και στα chat. Έχει ξεκινήσει, θέλω να πω, μία κατάσταση στο chat στο YouTube. Γράφει ο καθένας, μην ξεκινήσετε. Από εκεί που είχες γκρίνια, παιδιά, τι κάνετε, δεν ξεκινάτε ακόμα, πού είστε και τα λοιπά. Έχεις Ζακ Ντουβουσού, μην ξεκινήσετε ακόμα, θέλω 5 λεπτά να φτάσω σπίτι να σας ακούσω από την άνεση του καναπέ. Μάλιστα, Ζακ, δεν ξεκινάμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αντώνης, παιδιά, περιμένετε 5 λεπτά, μην ξεκινήσετε να ψήσω καφέ. Αυτό το σχόλιο έρχεται 2-3 λεπτά μετά το Ζακ. Οπότε, άμα συνεχίσουμε έτσι, φτάνει 6 ώρα και κάποιος σου έχει ζητήσει να μην ξεκινήσεις. Κάτσε όμως να πούμε. Μιχαλιός εδώ πέρα, high-tech, σήμερα στο YouTube της τηλεόρασης. Καλησπέρα από Κερατσίνη. Μπράβο στο Κερατσίνη. Την καλησπέρα μας στο Κερατσίνη και στο YouTube της τηλεόρασής σου. Έφτασε ο Ζακ. Μπορώ να σας βάζω και στο γιορτινό, λέει ο Μιχαλιός. Θα σε βάλω στο γιορτινό μου, τη γνωστή έκφραση που λέμε. Στο γιορτινό μου. Γιορτινό τραπέζι, ας πούμε, ένα χριστουγεννιάτικο, όλη η οικογένεια και να βλέπουν φάρμα στην τηλεόραση. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα για την πατρίδα. Θυμάστε τα νησιά που είχαμε. Θυμάστε το Αιγαίο. Το Αιγαίο μας. Θυμάστε που κάναμε κάτι διαφημίσεις και ελάτε στο Αιγαίο και είναι ωραία. Πάνε αυτά. Τώρα θα λέμε εμείς Αιγαίο και θα μας λέει ο άλλος, α, στην Τουρκία. Ναι. Και θα πηγαίνει ο άλλος τώρα να τα κουμπάει στον Τούρκο. Καταλάβατε? Γιατί αμέλησε η ελληνική κυβέρνηση και χάθηκε το όνομά μας, η ψυχή μας, η δύναμή μας, σαν την τελευταία μπουκιά του φαγητού. Ναι. Χάθηκαν όλα αυτά με το τεράστιο ζήτημα αυτό του τουρκικού Αιγαίου. Ναι. Ο Θάνος Καμίλαλης έχει το ρεπορτάζ να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί. Έχουμε παρασκήνιο, συνομιλίες με τον υπάλληλο που ευθύνεται γι' αυτό. Αυτός που θα την πληρώσει από την ΕΔΕ του Άδωνη Γεωργιάδη. Έλα, ο Πρεζεράκος είναι πάντα. Ο γραμματέας του Υπουργείου Υγείας που έχασε. που έδιναν διαρροές ότι έχασε τη μελέτη Τσιόδρα και πήγε στην κυβέρνηση και όχι στο Μαξίμου η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα για τους πόσες χιλιάδες χάσαμε ενώ δεν είχαν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Οπότε ο ίδιος θέλει πάντα, ρε παιδιά, σε κάθε υπουργείο. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να είναι τίτλος όμως αυτό, να μην είναι όνομα. Τι δουλειά κάνεις εσύ, με έχουν βάλει Πρεζεράκο. Δηλαδή, εντάξει, αν στραβώσει τίποτα, είμαι εγώ. Δηλαδή, πώς είναι ο αυτοφοράκιας. Αν είναι ο Πρεζεράκιας, αυτός που την πληρώνει δηλαδή με αυτόματα, αντανακλαστικά. Δημιουργείται ένα πρόβλημα, παπ, την πληρώνει ο Πρεζεράκιας. Ναι. Και σε ρωτάνε, τι θέση έχεις εσύ, και λέει, εντάξει, τώρα έχει γίνει, άσε τώρα, με βάλανε Πρεζεράκια και ανησυχώ κιόλας, γιατί έρχονται πολλά έγγραφα, όλο και κάτι μπορεί να παραπέσει. Εδώ λοιπόν, είναι εθνικό το ζήτημα όμως, και όταν ένα ζήτημα είναι εθνικό, να ξέρετε ότι άλλοι μπορεί να αστειεύονται, εμείς τα παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά όλα τα εθνικά ζητήματα. Θάνο. Χάσαμε το όνομά μας, χάσαμε την ψυχή μας, κλαίει η Ελλάδα σήμερα. Είδατε που έχει συνεχιά σήμερα, δακρύζει η Παναγιά. Οι Παναγίες, οι κούροι δάκρυσαν, τα αγάλματα όπου κι αν έχουμε ένα άγαλμα, οι καριάτιδες δάκρυσαν. Πού είναι ο Υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης να ποστάρει τέτοια δάκρυα όπως έκανε όταν χάσαμε τη Μακεδονία μας, γενικά μονίμως χάνουμε. Και έχουμε και πολλές ψυχές, σαν τις γάτες είμαστε. Όχι, υπάρχει και αυτή η φωτογραφία με τον Τζολιά που δακρύζει λίγο, που είναι σαν να έχει δυσκυλιότητα. Το θυμάσαι, που είναι μια viral φωτογραφία, η οποία επανέρχεται, είναι μερικών ετών. Αλλά κάθε φορά που συμβαίνει μια εθνική συμφορά, που χάνουμε το μισό Αιγαίο, κάθε φορά που μπαίνουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα. Χαιρετισμού στη Λάρισα. Κάθε φορά που συμβαίνουν αυτά, ξαναβγαίνει αυτή η φωτογραφία με τον Τζολιά που κλαίει και γράφονται από κάτω τα δακρύβρεχτα. Δεν άντεξε ο Τζολιάς, ράγισε η ψυχούλα, η καρδούλα του Τζολιά. Είναι μια τέτοια μέρα σήμερα. Είναι μια μέρα που μπορούμε να ξαναβγάλουμε από το σιρτάρι αυτή την παλαιωμένη viral φωτογραφία του Τζολιά που κλαίει και να την ανεβάσουμε. Κάντε τη φωτογραφία προφίλ. Όλοι οι Έλληνες, μια φωτογραφία προφίλ. Και μια γροθιά, αδελφιά. Θα τα πάρουμε όλα πίσω. Λοιπόν, να πούμε τι έχει συμβεί τώρα και ποιο είναι το ζήτημα. Λοιπόν, η Τουρκία κατάφερε και κατοχύρωσε σε ευρωπαϊκά όργανα το εμπορικό σήμα Turkegean, δηλαδή τουρκικό Αιγαίο. Έχει ξεκινήσει το θεματάκι, έχει μια-δυο μέρες ότι έχει γίνει αυτό. Η κυβέρνηση στην αρχή πήγε να το διαψεύσει, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Sky, είπε ότι είναι αθέμητη εμπορική πρακτική, θα υπάρξει προσφυγή, θα προσβάλλουμε αυτή την κίνηση και λέει ότι δεν πρόκειται για αναγνώριση του εμπορικού σήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για απόφαση ενός ιδιωτικού γραφείου στη Μαδρίτη. Εντάξει. Είναι, λέει, προσπάθησε να την υποβαθμίσει. Σήμερα όμως, επειδή αποδεικνύεται ότι είναι κάπως σημαντικό για κάποιους, έχουμε ακόμα και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, να λέει ότι ήταν μια αυλεψία. Και επειδή για λίγο το είπε αυτό. Ναι, επειδή η ευθύνη πέφτει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει εξαγγείλει ΕΔΕ για πειθαρχικά παραπτώματα ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ απασχολημένος. Δεν ξέρω, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι πολύ απασχολημένος υπουργός. Ένας άνθρωπος κρατάει το πρόγραμμα του Άδωνη Γεωργιάδη και μπορούμε και μαθαίνουμε με τι ήταν απασχολημένος. Ο Ζάβαλος. Έχει κάνει ένα post που έχει όλες τις δραστηριότητες του Άδωνη τον τελευταίο καιρό. Που έχει τη λαϊκή που πήγε, το γύρο κοτοπουλάδικο που πήγε και φωτογραφήθηκε. Τη λαϊκή που του βάλανε το πανό που έλεγε «Καλώς ήρθες Άδωνη Γεωργιάδη, σωτήρα μας». Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τον ιερό ναό, τον Πέτρου και Παύλου που πήγε και εκκλησιάστηκε, όλα αυτά, και δεν μπόρεσε να σώσει το όνομά μας την ψυχή μας. Εμένα η ψυχή μου δεν είναι το όνομα του Αιγαίου, ούτε το όνομα το δικό μου, δεν ξέρω τι είναι η ψυχή, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή να ηρεμήσει λίγο, βγει πέρα κατρούγκαλος, με μια ρητορική που θυμίζει λίγο το όνομά μας είναι η ψυχή μας, γιατί εντάξει ρε παιδιά, δίκιο έχεις να λες ότι μας πρίξατε με τη Μακεδονία και εδώ το χάσατε, αλλά απ' την άλλη το να το θεωρείς και εσύ τώρα αυτό ένα ζήτημα τεράστιας εθνικής σημασίας δεν συνάδει με μια αντιεθνικιστική πολιτική. Καλά, έχει μια παραπάνω σημασία. Ποια είναι η παραπάνω σημασία? Από το τουριστικό κομμάτι, πρώτα απ' όλα είναι μια πραγματικότητα ότι η Τουρκία ήθελε να το κάνει αυτό χρόνια και δεν είχε γίνει επί χρόνια. Και γίνεται τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη, επί Πατριωτικής Νέας Δημοκρατίας. Οι μεγαλύτερες εθνικές ήττες εξάλλου έχουν έρθει από δεξιές κυβερνήσεις κλπ. Και πιο πέρα. Αυτό έχει μια σημασία. Προφανώς ξεφεύγει το θέμα από το εμπορικό του πράγματος και το τουριστικό. Το τουριστικό δεν είναι λίγο. Δηλαδή είναι η βαριά μας βιομηχανία. Ναι ρε Στάνο, αλλά ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες αυτού του πράγματος? Εγώ νομίζω ότι είναι υπερτιμημένο το θέμα τώρα. Επικυρώνεται με σφραγίδα ότι υπάρχει και τουρκικό Αιγαίο, που σημαίνει ότι υπάρχουν και ακτογραμμές, που σημαίνει ότι υπάρχει και το ένα και το άλλο και το τρίτο, και ότι δεν είναι ελληνική λίμνη το Αιγαίο, που προφανώς δεν είναι. Μα η προσθήκη επιθέτου αυτό θα επιβεβαίωνε. Ότι δεν είναι ελληνική η λίμνη, οι άλλοι χρειάζεται να προσθέσουν το επίθετο τουρκικό Αιγαίο. Εντάξει τώρα, δεν είναι σοβαρά θέματα τώρα. Δεν είναι. Δηλαδή η γεωπολιτική διάσταση τώρα σε αυτό το θέμα νομίζω ότι είναι τραβηγμένη από τα μαλλιά. Εγώ βλέπω, επειδή εντάσσεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τα έχουμε πει ότι έρχονται, είναι στον ορίζοντα ή συζητιούνται, δεν βλέπω εντελώς άσχετο το timing. Σε κάθε περίπτωση όμως, το timing της υποχώρησης, το ότι δεν κοιτούσαν κατά εκεί, κοιτούσαν απ' την άλλη οι Έλληνες πολιτικοί. Αυτό το timing λέμε. Εντάξει, όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε αυτά τα σοβαρά, δεν τα συζητάμε όμως. αυτό είναι το θέμα. Εσύ λες τώρα για την εκμετάλλευση. Ναι, αυτό λες. Όταν έρθει η ώρα για την εκμετάλλευση, δεν τη συζητάμε. Αυτό είναι το, το ζήτημα. Αυτό σίγουρα. Δηλαδή θα γίνεται μια μέρα την άλλη, και την άλλη μέρα θα. Δεν ξέρω, θα είναι. Ποιος μου το έλεγε. Κάποιος μου έλεγε ότι είχε συμπέσει χρονικά το ροζ βίντεο της. Πώς πήγαμε σε ροζ βίντεο. Μετά μαζί με το Καστελόριζο. Μου λέει τυχαίο, δεν μπορεί. Τι ήταν, ποια ήταν αυτή η ξανθιά, το πολύ χαρακτηριστικό που υποτίθεται ότι διέρευσε. Δεν θέλω να επιμείνουμε πολύ σε αυτό, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι πολύ εύκολα όταν είναι να συμβεί. Μπράβο, Τζούλια, ναι. Ναι, θέλω να πω ότι πολύ εύκολα όταν είναι να συμβεί κάτι το οποίο για πάρα πολλά χρόνια έχει περιγραφεί ως εθνική υποχώρηση, η συζήτηση όταν πια συμβεί αυτό θα είναι αναντίστοιχη. Όπως ακριβώς συνέβη και με το μακεδονικό, το νέο μακεδονικό αγώνα και με τα συλλαλητήρια και με όλη την ηλιθιότητα που φάγαμε στη μάπα όλον εκείνο τον καιρό. Όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα να γίνει μια υποχώρηση η οποία είναι αναπόφευκτη γιατί έχει ταΐσει τον κόσμο σανό και τον έχει ταΐσει ανεδαφικές προσδοκίες, εκείνη τη στιγμή θα συζητάμε κάτι άλλο. Τόσο απλά λειτουργεί. Α, καλά, σίγουρα, σίγουρα. Απλά θα πλακώνονται μεταξύ τους και okay, θα μπουν και άλλα κόμματα σε αυτό. Δεν, το γεωπολιτικό το έβαλε και το ΚΚΕ, θέλω να πω. Μισώ να βρω την ανακοίνωση του ΚΚΕ και θα τη διαβάσω. Ένα λεπτάκι. Δεν είναι δηλαδή μια θεωρία, υπόθηκε και κοινοβουλευτικά. Και όπως έχουμε ξαναπεί, τουλάχιστον εγώ και η Λαμπρινή το πιστεύουμε αυτό, το ΚΚΕ είναι αρκετά καλά και καθόλου πληροφορημένο σε αυτές τις περιπτώσεις και καθόλου υπερβολικό. Ένα λεπτάκι. Πάμε. Η έγκριση και καταχώρηση μπλα μπλα μπλα. Γραφείο Πνευματικής Ισοδιοκτησίας της ΕΕ. Τουρκετζή, ενός εμπορικού σήματος της Τουρκίας μέχρι το 2031. Εντάξει, έχουμε πουλήσει πράγματα εμείς για παραπάνω, βέβαια. Δεν είναι ούτε τυπική ούτε αθώα απόφαση. Συνδέεται με συμφέροντα και επενδύσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ισχυρές καπιταλιστικές χώρες ΣΕ. Η αποδοχή της ορμασίας τουρκικού Αιγαίου από τον οργανισμό της ΕΕ δεν αφορά, βέβαια, τη δίθεν τουριστική προβολή της Τουρκίας, αλλά την προβολή των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Το απαράδεκτο, εντάξει. Την προκλητική αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την αστική τάξη της Τουρκίας. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά πάντα είναι λίγο ευαίσθητη. Αλλά σε κάθε περίπτωση και όπως γράφετε και στο chat, φανταστείτε να συνέβαινε είναι αυτό πριν 4 χρόνια. Το ΚΚΕ που δεν είναι υπερβολικό είναι αυτή η ανακοίνωση. Εντάξει, υπάρχει μια. Ρεθανό, εδώ πέρα έχει βάλει λαδορίγανη ο Τσιτσιπάς στα μαλλιά του τώρα και μου συζητάει. Θα το σχολιάσουμε μετά. Μετά. Θα το συζητήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω αν βάζει κι εσύ κάτι στα μαλλιά σου, γιατί σε βλέπω πολύ. Πώς θα ήταν αυτό το μαλλί τώρα, μπορεί να γίνει έτσι τυχαία. Αν δεν ασχοληθεί μια ωρίτσα την ημέρα, βγαίνει αυτό το μαλλί. Δεν θέλω να αλλάξουμε όμως το θέμα. Έβαλε δεύτερο το Τσιτσιπά και πρώτο το εθνικό ζήτημα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ιεράρχηση. Έβαλε το βίντεο της Τζούλιας Αλεξανδράτου στην κουβέντα. Ναι. Αυτό είναι σωστή ιεράρχηση. Αυτό σημαίνει ότι έχω την σωστή προοπτική για το πώς ιεραρχούνται τα θέματα. Τέλος πάντων, έχει. Δεν γίνεται να μην το κοροϊδέψεις αυτό, έτσι. Δηλαδή, αυλεψία τώρα, να είσαι ο δήθεν τόσο ευαίσθητος στα εθνικά θέματα που εμείς εδώ δεν κάνουμε υποχωρήσεις και το ένα και τι είπε στον Ερντογάν και τι του είπε και το ένα και το άλλο και να βγαίνει όλος και να λέει έγινε μια αυλεψία και κατοχυρώθηκε τουριστικά που είναι και το εθνικό κομμάτι αλλά και το τουριστικό. Δηλαδή έγινε μια αυλεψία, χάσαμε τη Ρόδο. Το φαντάζεσαι αυτό, εντάξει. Είσαι ένα γραφείο ας πούμε, okay, πήρε αέρα στο όρου Κρέις. Έχει την πλάκα του. Έχει την πλάκα του. Και ας μην μας ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα, και ας είναι λογικό, έτσι. Δηλαδή, έχει ακτές εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μικρά Ασία κλπ. Είναι με πολλά χιλιόμετρα. Όντως, μην παρασυρθούμε σε κάποιο είδους παροξισμό. Δηλαδή, πού βλέπει, πού κοιτάει η ακτή. Άλλη θάλασσα είναι αυτή. Προφανώς και είναι. Αυτά. Θες να πούμε για τις υπάτων. Εμένα, αν υπάρχει ένα θέμα που μου έχει απασχολήσει σήμερα, είναι η Δίκη Λιγνάδη και μετά το διάλειμμα όμως μπορούμε να επιστρέψουμε με Τσιτσιπά. Μήπως έχουμε 5 λεπτά, θες να πούμε Δίκη Λιγνάδη τώρα. Να μην πούμε Δίκη Λιγνάδη τώρα, να πούμε λίγο πιο βιαστικά το θέμα Τσιτσιπά, να το στριμώξουμε λίγο, επειδή είναι πλούσια η επικαιρότητα σήμερα, ούτως ώστε να έχουμε λίγο μεγαλύτερη άνεση χρόνου για να μιλήσουμε μετά για την Δίκη Λιγνάδη. Λοιπόν, στο θέμα Τσιτσιπά. Ξοδεύω 20 λεπτά για να χτενίζω τα μαλλιά μου. Και εγώ το κάνω αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Αν δεν φαίνεται τώρα το 20 λεπτό. Τσάμπα το σπαταλάμε. Ναι. Λούζομαι με σαμπουάν 2 φορές και αμέσως μετά βάζω τη μάσκα μου. Ποια μάσκα? Βάζω πολύ απαλά το ελαιόλαδο στα μαλλιά μου. Ναι. Αυτό κι άλλο. Α, έχει κι άλλο, ρε Θάνο. Ακριβώς πριν κοιμηθώ, φροντίζω πάντα να βάζω λίγο baby oil σε συνδυασμό με λίγη ελληνική ρίγανη. Και εγώ το κάνω αυτό. Και αυτό. Δηλαδή ο συνδυασμός baby oil, με ρίγανη. Τη ρίγανη πώς τη βάζεις, όπως βάζεις και στο φαγητό, δηλαδή κάνεις έτσι και πάνω το κεφάλι σου και πέφτει. Είναι πολύ χρήσιμο το βίντεο, θέλω να πω, ότι κάτι τέτοιες στιγμές είναι που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορούμε να στριμάρουμε το ραδιόφωνο μας, γιατί αυτό θα χανότανε ο Θάνος να κάνει πάνω από το κεφαλάκι του πώς ρίχνει τη ρίγανη για να φτιαχτεί το μαλλί. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς έχει ενδιαφέρον γιατί πάντα προκαλεί εκνευρισμό με αυτά που λέει, είτε το προηγούμενο, που δεν ήταν και τα χειρότερα που έχει πει αυτό με τα φρούτα και τους στέγους κτλ. Γράφτηκαν και υπερασπιστικά σχόλια γι' αυτό. Για τα μαλλιά. Όχι, για τα δέντρα με τους αστέγους. Ναι, και τέτοι... ναι, ναι. Είπε τέλος πάντων να φυτεύουμε δέντρα για να βγάζουν καρπούς και να τρέφονται οι άστεγοι. Mm-hmm, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Τσιτσιπάς δεν έχει στόφα δημόσιου διανοούμενου. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος που όταν τοποθετηθεί για κάποιο ζήτημα σε συνέντευξή του θα πεις «Ναι ρε Τσιτσιπά, πες τα». Είναι λίγο ατυχής συνήθως οι δηλώσεις του. Αυτή ήταν και δεν ήταν αδιάφορη, γιατί όλους μας ενδιαφέρει το πώς φτιάχνεται το σωστό μαλλί. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως βλέπετε τώρα φεύγω λίγο από το μικρόφωνο, αλλά αξίζει τον κόπο για να δείτε ότι τίποτα από αυτά που συμβαίνουν πάνω στο κεφάλι μου, λίγο πάνω από το μυαλό μου, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι αφημένο στην, mm-hmm. στην τύχη. Mm-hmm. Ο Τσιτσιπάς νομίζω ότι εκτός από το ότι είναι λίγο χαζός, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβληθεί πάρα πολύ, είναι αγαπημένο παιδί της δεξιάς. Και επειδή είναι μέσα σε αυτή την κουλτούρα της αριστείας, προκαλεί λίγο μεγαλύτερο εκνευρισμό η χαζομάρα του από ό,τι θα συνέβαινε αν δεν ήμασταν πολιτικά εχθρικοί απέναντί του. Γιατί γενικά υπάρχει πολύ χαζομάρα στον κόσμο. Θα ήθελα, είναι και 28, θα ήθελα να μιλήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα για τον Πιτσιρικά που αρίστευσε στις πανελλαδικές, mm-hmm. μια που είπα για δεν έχουμε εξαντλήσει το θέμα Τσιτσιπά, θέλω να πω. Δηλαδή, ναι. Να μιλήσεις τότε πρώτα για τον Τσιτσιπά και μετά το διάλειμμα μετά θα πάμε στο διάλειμμα και μετά Λιγνάδη και, και το Προσφυγόπουλο. Έχει πάντα, έχουν μια πλάκα αυτές τις τοποθετήσεις, γιατί κυρίως δεν φταίει ακριβώς ο Τσιτσιπάς. Έχει χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο της αριστείας από την κυβέρνηση και με διθυραμβικά άρθρα και ως πρόσωπο της καμπάνιας εμβολιασμού, ενώ τοποθετήθηκε μετά απέναντι στα εμβόλια. Τον κάναν πρόσωπο της καμπάνιας εμβολιασμού και δεν το ρώτησαν. Εσύ ψήνεσαι να εμβολιαστείς. Και είχε γίνει όλο αυτό το πράγμα. Οπότε κάπως έτσι την πληρώνει και είναι αυτό το αμέριμνο στυλάκι. Και επίσης είναι φοβερό το κοντράστ με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Πάντα μπλέκονται αυτοί οι δύο επειδή είναι οι Έλληνες που σε αθλήματα, καλά όχι στο μπάσκετ, σε ρόλους που δεν τους είχαμε δει. Ο Αντετοκούμπο είναι κορυφαίος παίκτης του NBA αυτή τη στιγμή. Στο μπάσκετ έχουμε πολλές επιτυχίες, αλλά τέτοιο πράγμα δεν είχαμε ξαναδεί, καμία σχέση. Και ο Τσιτσιπάς σε ένα άθλημα όπως το τένις. Και είναι τόσο διαφορετικές αυτές οι ιστορίες και οι τοποθετήσεις και τα μηνύματα που περνάνε και όλα και όλα και όλα. Που είναι φοβερό να τα παρακολουθείς. Δηλαδή, την ώρα εντωμεταξύ που γινόταν αυτό, είχε πρεμιέρα η ταινία για την οικογένεια Αντετοκούμπο, λέγεται Rise, στα Σεπόλια, με πολλούς καλεσμένους κλπ. Που δείχνει το που ξεκίνησε και τέτοια. Όλα δείχνουν στις τοποθετήσεις του Γιάννη ότι δεν έχει αλλάξει. Λένε κιόλας για το πόσο τσιγκούνης είναι με την έννοια ότι δεν ξοδεύει, δεν κάνει... δεν κάνει σπατάλες, ας πούμε, έχοντας μάθει ότι δεν έρχονται εύκολα τα χρήματα. Έχει φτάσει από εκεί που ήταν εκεί που είναι τώρα και έχει ένα προφίλ πάρα πολύ ταπεινό και έχει πάντα ένα ενδιαφέρον να παρακολουθεί το τέτοιο. Θέλω να γράψω κι εγώ για τον Αντετοκούμπο και θα το γράψω κάποια στιγμή και ίσως η ταινία τώρα να είναι μια καλή αφορμή. Είχε πει κάποτε ότι θα τα επέστρεφε όλα αυτά ό,τι έχει κατορθώσει στη ζωή του θα το αντάλλασε το να γυρίσει πίσω ο πατέρας του. Αυτή ήταν μια τόσο συγκινητική δήλωση που έχω υποσχεθεί ότι θα γράψω γι' αυτό. Πέρασαν οι μέρες όταν συζητήθηκε, αλλά με κάποια άλλη αφορμή θα το κάνω αυτό το πράγμα. Έχει μια σημασία για μένα, όχι τόσο πολύ ο κάθε συγκεκριμένος άνθρωπος, με απασχολούν πολύ λίγο και γενικώς δεν έχω και καμία, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο φιλαθλητισμού μέσα μου. Οπότε δεν μπορώ να συμμεριστώ και την λατρεία και το μίσος προς αθλητές για αυτά που λένε. Με ξέρεις να λένε κάτι σαν αυτό που είπα τώρα, που είναι ένα διαμάντι ανεξαρτήτως του αθλητικού επιτεύγματος. Ναι, γιατί μας ενδιαφέρει και η κομμωτική. Μας ενδιαφέρει η περιποίηση του προσώπου του. Αυτό τώρα θα έπρεπε να έχουμε. Μαγιού του σώματος. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο μια εκπομπή πολιτισμού ζωδίων, λίγης επικαιρότητας και ανελαίει του πάρτινγκ. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε μετά το διάλειμμα να έχουμε μια σύντομη παρέμβαση από έναν κομμωτή, φίλο της εκπομπής, αν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικό. Τον Παύλο Μαναλάκη θα φέρουμε. Όχι, πραγματικό κομμωτή και με σπουδές στην κομμωτική. Okay. Να σε βοηθήσω. Ναι. Κάνει εκπομπή στο The Press Project. Δεν το ξέρεις. Ναι. Εντάξει. Έχει και live να ξεκινήσουμε το promotion από τώρα. Σεπτέμβριο, Τεχνόπολη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έτσι μόνοι μας. Αυτό ξεκίνησε μόνος του. Ναι, αλλά έχουμε πει ότι θα έρθει εδώ πέρα για να κάνουμε το promotion. Τι, θα ξεκινάμε εμείς. Λοιπόν, πώς, 12 του μηνός είναι το live στην Τεχνόπολη. Κάτσε, γιατί είμαστε η αποκλειστική χορηγή επικοινωνίας. Δεν είμαστε απλώς χορηγή επικοινωνίας. Είμαστε η χορηγή επικοινωνίας του live του. Ναι, σχολού. Αλλά ξεκινάει το promotion από Ιούνιο, έτσι, για να ξέρουμε. 9 είναι. Πότε? 9/9. Σπύρος Γραμμένος, σόλο, μόνος του. Ένας και μοναδικός. 9/9/2022. Κάπου εκεί που μπορεί να σκέφτεστε αν θα ψηφίσετε και τι θα ψηφίσετε. Θα κάνετε ένα διάλειμμα από αυτή την περισυλλογή. Και θα πάμε όλοι μαζί. Και θα πάμε όλες μαζί στην Τεχνόπολη. Καλά, για μένα δίπλα είναι. Να δούμε το Σπύρο Γραμμένο. Όλοι εκεί. Λοιπόν, διάλειμμα. Στα 3 λεπτά που θα διαρκέσει το διάλειμμα έχετε μια ευκαιρία να μπείτε να αγοράσετε εισιτήριο από την πλατφόρμα εκεί πέρα. Γκουγκλάρετε, βρείτε το, αγοράστε το εισιτήριο και θα τα πούμε εκεί. Βίβα, βίβα. Ναι. Λοιπόν, γεια σας, διάλειμμα, μουσικάρες. Πάμε, Βασίλη. Πάμε, Ερεμίτικα, πάμε. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Εκλογικά βιβλία στην τσέπη και όλοι στο γραμμένο. Δεν βγαίνει ακριβώς σαν σύνθημα, κάπως θα το δουλέψουμε. Όχι, δεν μπορούμε να διαθέσουμε εμείς τα εισιτήρια, εντάξει, είναι από το Viva. Δεν οργανώνουμε εμείς στην συναυλία. Η μουσική σε άλλο επίπεδο σήμερα. Αυτό το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό το πήρα στο repeat. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μήτικα. Κάνει πολύ ωραία δουλειά. Πάντα κάνει ωραία δουλειά. Θα το λέω σοβαρά, αυτό μου άρεσε. Το κατάλαβα, Θάνο, το κατάλαβα. Λοιπόν, η αριστεία. Α, είναι αυτή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ιστορία με έναν πιτσιρικά, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, έμαθε ελληνικά μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια και αρίστευσε. Έγραψε 20, έγραψε λιγότερο καλά στην έκθεση, αλλά έγραψε λιγότερο καλά στην έκθεση, έχοντας μάθει ελληνικά σε 3 χρόνια. Και βεβαίως υπάρχει ένας ενθουσιασμός, και να η Καθημερινή, και να πάλι και ο Πρωθυπουργός πετάχτηκε πάλι και χρησιμοποιείται κάπως σαν μια διάψευση της ρατσιστικής αντιμετώπισης των προσφύγων και μεταναστών, ότι ορίστε, να εδώ αυτούς τους ανθρώπους διώχνετε. Ανήκω στους γκρινιάριδες απέναντι σε αυτή την άποψη. Η Νατάσα Γιάμαλη έγραψε στο ίδιο πνεύμα, ότι δηλαδή η υπεράσπιση των προσφύγων και μεταναστών δεν προϋποθέτει να είναι καλή στα μαθήματα ή στο μπάσκετ ή σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτή είναι μια υπεράσπιση η οποία, για μια φορά, δεν συνδέεται με το αφήγημα της αριστείας, με αυτά τα σπάνια ταλέντα, γιατί το αφήγημα αυτό του σπάνιου ταλέντου, η περιγραφή δηλαδή ενός ανθρώπου που είναι τόσο σπουδαίος που πώς την πατήσαμε και τον πετάξαμε στον πάτο της θάλασσας, ενώ τελικά έγινε σπουδαίος επιστήμονας ή μπασκετμπολίστας, είναι μια περιγραφή η οποία εμένα με αφήνει εντελώς ασυγκίνητο, διότι ο λόγος για τον οποίο υπερασπιζόμαστε την ζωή αυτών των ανθρώπων, το δικαίωμά τους να, πρώτον να ζήσουν και δεύτερον να ζήσουν καλά, δεν έχει καμία σχέση με τα επιτεύγματά τους. Δεν το κάνουμε επειδή είναι σπουδαίοι, δεν το κάνουμε επειδή είναι σπάνιοι. Να πούμε την αλήθεια, και με αρκετούς από αυτούς θα έχουμε πάρα πολλές διαφωνίες. Δεν το κάνουμε ούτε επειδή είναι όλοι χρυσά παιδιά, σύντροφοί μας, μπορεί να μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Το κάνουμε γιατί ζητούμε ως άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα, πρώτον, να ζήσουν, να μην τους πνίξουμε στον πάτο του Αιγαίου, να μην τους πετάξουμε πίσω στην Τουρκία αφού τους ληστέψουμε και τους βασανίσουμε, να μην βάλουμε άλλους μετανάστες να εργαστούν ως διακινητές με ευθύνη του λιμενικού, όπως φάνηκε από χθεσινά δημοσιεύματα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες και μετανάστες. Αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους διαπρέπουν, μπράβο τους και το χαίρομαι. Όπως χαίρομαι γενικά όταν διαπρέπουν οι άνθρωποι, και πολύ ωραίο είναι. Ακόμη και αν αφορά τον αθλητισμό που μου είναι αδιάφορος. Αλλά ο τρόπος για να χειριστεί κανείς, να απαντήσει κανείς τον ρατσισμό, δεν είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα υψηλά επιτεύγματα κάποιων μεμονωμένων μεταναστών. Προφανώς θέλουμε να χαρούμε και να χαρεί και αυτό το παιδί με αυτό που έγινε. Αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που θα γινόταν θεσμικά για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που δεν γράψανε 20. Και όταν λέω θεσμικά, εννοώ αυτό που αφορά όχι μόνο την ατομική συμπεριφορά του καθενός μας απέναντί τους, αλλά αυτό που αφορά και αν το κράτος μας πνίγει, ληστεύει, βασανίζει, επαναπροωθεί μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εντάξει, γάμι δεν συμφωνούσαμε στην κρίνια. Σε αυτό το είδος την κρίνια. Ας έμενε Ελλάδα κανονικά κι αυτός και χιλιάδες άλλα παιδιά και ας έβγαζαν και 5. Συνοψίζω πιο λαϊκά από σένα. Το γεγονός είναι αξιοθαύμαστο και δεν ξέρω πόσοι και πόσες θα τα καταφέρναμε έτσι. Να έχεις περάσει αυτά που έχεις περάσει, να είσαι 3-3,5 χρόνια στην Ελλάδα και να τα καταφέρνεις τόσο καλά με τον τρόπο που τα κατάφερε. Είναι φοβερό, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς. τη δύναμη και την προσπάθεια που πρέπει να έχει καταβάλει αυτό το παιδί από το Ιράν. Και είναι εν μέρει θετικό που προβάλλεται αυτό το πράγμα. Προβάλλεται πολύ. Απλώς μένουμε στο δέντρο. Είναι και στην υπόθεση του Σαϊντού Καμαρά. Υπήρχε και πάλι ο αριστούχος που κράτησε τη σημαία και κινδυνεύει να απελαθεί. Εμείς κάναμε το θέμα, το έκανε η Γεωργία Κρυεμπάρδη, μίλησε με εκπαιδευτικούς, με το διευθυντή του σχολείου, κατέγραψε αυτή την προσπάθεια. Δεν στάθηκε καθόλου και δεν θέλαμε να σταθούμε καθόλου στο γεγονός ότι ήταν αριστούχος. Είναι ένα παιδί που κινδυνεύει να απελαθεί, που έχει ενταχθεί πλήρως στη χώρα και υπάρχει ένα κίνημα τέλος πάντων για να μείνει εδώ. Το ίδιο πρέπει να μιλάει και αν είναι κάποιος άγνωστος και αν δεν υπάρχει κάποιος να στηρίξει και αν σιωπά ο κοινωνικός του περίγυρος. Το θέμα είναι οι οριζόντιες λύσεις. Λέγαμε πριν για τον Αντιτοκούμπο, είχε βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου επί Σαμαρά και πήρε, πολιτογραφήθηκε Έλληνας. Την ίδια στιγμή που υπήρχε το θέμα με την ηθαγένεια και τα παιδιά της δεύτερης γενιάς, το οποίο η Νέα Δημοκρατία αρνιόταν να φέρει, για παράδειγμα. Οπότε λες πρέπει να είσαι καλός στο μπάσκετ, τόσο καλός για να κερδίσεις και να είσαι μια διαφήμιση. Όχι. Συμβαίνει γενικά και δεν έχει καμία σημασία ούτε η εθνικότητα, ούτε το χρώμα, ούτε η φυλή, ούτε η ράτσα, ούτε οτιδήποτε, ότι όταν πας σε ένα σχολείο κάποιος θα τα πηγαίνει καλά, κάποιος θα τα πηγαίνει καλά, κάποιος θα γράψει παραπάνω από όσο έγραψε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας μαζί στις Πανελλήνιες, κάποιος δεν θα γράψει, θα γράψει δύο, κάποιος θα γίνει, κάποιος θα κάνει το ένα επάγγελμα, κάποιος θα κάνει ένα επάγγελμα που θεωρείται άριστο, άλλος θα ασχοληθεί με τα καλλιτεχνικά, άλλος το ένα, άλλος το άλλο, άλλος το τρίτο. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ απλά γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Έχω την εντύπωση ότι η επιτυχία, το ατομικό κατόρθωμα, όχι απλώς δεν υπονομεύει τη σκέψη του ρατσιστή, την επιβεβαιώνει. Λέει, εντάξει, για αυτόν το δέχομαι. Πρακτικά δηλαδή, μπορεί να είχαμε τις δηλώσεις Μιχαλολιάκου, ξέρω εγώ, για τον ή και του Αδωνή Γεωργιάδη αρχικά, που είχαν μια ειρωνία γιατί δεν τους ήταν εύκολο να πούνε καλή κουβέντα. Αλλά γενικά δεν τραντάζεται το ρατσιστικό οικοδόμημα από το ότι κάποιος συγκεκριμένα, καλά πολύ περισσότερο τώρα με τον αθλητισμό, αλλά και ακόμη και αν πρόκειται για τις επιστήμες, τα γράμματα ή τις τέχνες, δεν τραντάζεται το ρατσιστικό οικοδόμημα αν υποδείξουμε τον άνθρωπο ο οποίος καταφέρνει κάτι σπουδαίο ατομικά. Το επιχείρημα αυτό νομίζω πρέπει να είναι γενικό και να μην μπαίνουμε κι εμείς σε αυτή τη λογική. Εκτός αν, δηλαδή μία εξαίρεση μπορώ να σκεφτώ εγώ, είναι αν κάποιος έχει καταφέρει κάτι πολύ ωραίο με τα μαλλιά του. Ναι. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, λες, παιδιά, όλοι οι άνθρωποι αξίζουμε, όλοι έχουμε την αξία μας με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο, ο καθένας για αυτό που κατάφερε, αλλά από όλους αυτούς που αξίζουν ως άνθρωποι, υπάρχει και κάποιος που βάζει λαδορίγανη στα μαλλιά του. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα που δεν μπορείς να μην το ξεχωρίσεις από τον υπόλοιπο ανθρώπινο πολιτισμό. Τώρα με προκαλείς να επιστρέψουμε στο θέμα της ρίγανης στα μαλλιά. Δεν ήθελα να επιστρέψουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή επέστρεψα, αν υπάρχει κάτι που το κρατάς μέσα σου και νιώθεις ότι θέλεις να το πεις, ρίχτω. Πώς το διάτανο βάζεις ρίγανη στα μαλλιά σου? Συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει, δεν... Φρέσκια ή αποξηραμένη είναι αυτή η ρίγανη που βάζει στα μαλλιά του? Δεν ξέρω, έχω πάρα πολλές απορίες. Δηλαδή, okay, καταλήξαμε στο πώς γίνεται, όπως το φαγητό. Πιάνει και με άλλα. Μπαχαρικό είναι η ρίγανη, θεωρείτε? Μπαχαρικό, ξέρω εγώ. Μυρωδικό. Μυρωδικό, ναι, αυτό. Ας πούμε. Ναι. Πιάνει και με άλλα. Πιάνει με θυμάρι. Θάνο, ας το αντιμετωπίσουμε ως μια δήλωση θρησκευτικού περιεχομένου. Μίλησε ο Θεός, είπε βάζει ρίγανη. Τι να συζητάμε τώρα, αν πιάνει και με θυμάρι? Αν έπιανε με θυμάρι, θα είχε πει ότι βάζει θυμάρι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Είπε βάζει ρίγανη. Θα βάζεις ρίγανη. Δεν είναι δηλαδή τώρα να αρχίσει ο καθένας τώρα του σχεδιασμού. Άμα φαίνεται κάτι περίεργο από πάνω, άμα πέφτουν μπαρμπαδάκια από τα μαλλιά μου, συγγνώμη, παιδιά, η ρίγανη που βάζω. Λοιπόν. Το sorry, δηλαδή βάζω ρίγανη στο φαγητό. Το θεωρώ λίγο περιττό, να σου πω την αλήθεια, δεν βρίσκω. Τη ρίγανη. Ναι. Έχεις μαζέψει ρίγανη. Τι εννοείς? Να μαζέψεις ρίγανη. Να πάω να... Ναι. Όχι, την αγοράζω. Όχι. Μπορείς να φυτέψεις μια γλαστρούλα επίσης, ρίγανη. Είναι πολύ μυρωδική. Αυτό το κάνεις στο δημοτικό, με φακές. Το κάνεις, καλά πήγε. Το κάνεις και με φακές. Έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στο ζήτημα αυτό της φακής. Και ο Θάνος και εγώ είχαμε πολύ καλές επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα, αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο οι φακές. Θάνο, μπορεί να είναι βάμα. Α, καλά, συνεχίζουμε. Τι είναι το βάμα ή βάμα, τι είναι αυτό? Ρε παιδιά, έγραψε κάποιος ότι ο Τσιτσιπάς είναι αυτό που θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έπαιζε τέννις. Και εδώ θέλω να διαφωνήσω. Όχι, όχι, το τέννις. Α, μπράβο. Είναι ένα, όπως και να το κάνουμε, συγγνώμη. Είναι ένα... Έχει μια χάρη αυτό το άθλημα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την γκάφα, η γκάφα με πόδια εκεί πέρα να παίζει τέννις. Θα μπουρδουκλώνεται στο... Θα αυτοτραυματιζόταν με τη ρακέτα μόνο του. Θα μπουρδουκλωνόταν στο φιλέ εκεί πέρα. Δηλαδή, όχι, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για μένα που δεν συμπαθώ τον επαγγελματικό αθλητισμό, η αλήθεια είναι ότι ο άλλος όντως κάτι καταφέρνει. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο να μπορούμε να πούμε ότι ναι, εκεί κάτι κατάφερε. Φέραμε εδώ πέρα τον ψαρά μας, έλεγε τι κατάφερε ως επιχειρηματίας εκεί πέρα, τι κατάφερε που χρειάστηκε να επιστρέψει τα λεφτά από τις επιδοτήσεις, τι κατάφερε ως νεαρός επιστήμον που ήθελε να γράψει για τις εξωτερικές σχέσεις. Ό,τι και να προσπαθήσουμε, δεν λέμε τώρα τι κατάφερε ως πρωθυπουργός, αλλά δεν υπάρχει κάποιος τομέας στον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει να επιδείξει κάποια επιτεύγματα. Ενώ ο Τσιτσιπάς, αθλητισμός. Πάει στο διάλογο, κάτι είναι και ο αθλητισμός. Όντως κάτι καταφέρνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τώρα πόσο σπουδαίο είναι. Ο Θάνος που παρακολουθεί λίγο περισσότερο τον αθλητισμό λέει ότι δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο αυτό που έχει καταφέρει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αλλά παρόλα αυτά. Oh, καλά, η σύγκριση. Ναι, γιατί λέτε. Όλος είναι ο κορυφαίος παίκτης, κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον πλανήτη. Και ο Τσιτσιπάς είναι νούμερο 5-6 τώρα, χωρίς να. Δεν πλησιάζει τους. Top, που είναι 20 χρόνια top. Μην τρελαθούμε. Και είναι loser. Μας γράφει. Είναι loser, πρέπει να το πούμε αυτό. Για πες, Θάνο, γιατί εδώ πέρα γίνονται. Είναι loser. Το Grand Slam τώρα θα το ψάχνει όλη την καριέρα. Ναι, περίμενε. Ναι. Μας γράφουν εδώ πέρα. Εδώ θέλει βοήθεια να βάλει τον μπουφάν του. Πώς θα παίξει τέννις. Λοιπόν. Πήγαινε για αγώνα με την κλεμμένη ρακέτα του Φέντερερ. Εννοείται η ομπρέλα. Δεν ξέρω αν έχετε δει αγώνα τέννις που τους κρατάνε τις ομπρέλες. Πέρα από ball boys και τέτοια, είναι ένα παιδάκι που κρατάει την ομπρέλα. Και αυτή κλεμμένη θα ήταν, που θα κρατούσε την ομπρέλα του Γιάννη Μητσοτάκη, θα ήταν από κάποιο ξενοδοχείο. Το φαντάζεσαι, θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μακάρι, μακάρι να συνέβαινε αυτό. Έχουμε την πιο γυρασμένη εξέδρα στον κόσμο. Λοιπόν, είδα και ένα σοβαρό σχόλιο. Πάμε πάλι πίσω, φεύγουμε από τη ρίγανη, φεύγουμε από το φαγητό. Μαγιά. Τους πατριώτες δεν τους ενοχλούν οι μετανάστες, τους ενοχλεί που είναι φτωχοί και όταν ο άλλος είναι μορφωμένος, π.χ. στην συγκεκριμένη περίπτωση, σημαίνει ότι είναι ενδυνάμει πλούσιος. Για αυτή την περίπτωση δεν ξέρω. Για τον πλούτο τώρα, αλλά ναι. Ναι, γενικά υπάρχει. Ο ρατσισμός είναι κατ' εξοχήν ταξικός, πιστεύω. Δηλαδή η περίπτωση του Αντετοκούμπο δείχνει αυτό το πράγμα. Η περίπτωση των Αράβων, των πλούσιων τουριστών που έρχονται, που μπορεί και αυτοί να είναι. Άλλου χρώματος, άλλης θρησκείας κλπ. Αλλά τους υποδεχόμαστε με υποκλήσεις. Η περίπτωση, το θέμα το ότι έχουμε χρυσή βίζα που μπορεί ο άλλος να αγοράσει αν έχει επενδύσει τόσα χρήματα στην Ελλάδα. Δηλαδή μια ιδιαίτερη κατάργηση, το έχω γράψει σε κείμενο αυτό τότε όταν έγινε, του δικαίου του αίματος. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία γενικά πιστεύει στο δίκαιο του αίματος, η συντριπτικά μεγαλύτερη πλευρά της. Αλλά σε αυτή την περίπτωση λέει όχι. Υπάρχει και το δίκαιο των χρημάτων. Μπορεί ο άλλος να αγοράσει την υπηκότητά του. Όλο αυτό το πράγμα είναι κατεξοχήν ταξικό. Δεν ξέρω αν είναι ο φόβος ότι θα μας κλέψει τη δουλειά ή ότι θα γίνω χειρότερα ή ότι θα χάσω τα λίγα που έχω από τον ξένο, αλλά μόνο εκεί υπάρχει ο φόβος για τον ξένο. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί στην πραγματικότητα σε τίποτε από αυτά που ισχυρίζεται ο ρατσισμός δεν έχει δίκιο. Δηλαδή υπάρχει φόβος ασθενειών, φόβος εγκληματικότητας, όλα αυτά, ο φόβος ότι ενδύνουν την ανεργία γιατί μας παίρνουν τις δουλειές και μας δυσκολεύουν οικονομικά, τίποτε από αυτά δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική, αλλά ο ρατσισμός αυτό είναι, δεν κοκκινίζει, δεν δυσκολεύεται όταν επισημαίνεις ότι αυτά δεν αντέχουν σε κριτική. Λοιπόν, θα ήθελα πριν να τελειώσουμε να πούμε έστω μια κουβέντα για τη δίκη του Λιγνάδη. Νιώθω ότι κάπως πρέπει να αλλάξω λίγο αυτά που είχα πει σε σχέση με τον Κούγια και τον αποπροσανατολισμό. Νομίζω ότι συμβαίνει το εξής. Φάνηκε με την απολογία του Λιγνάδη. Ο Λιγνάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφεται τώρα αυτές τις τελευταίες ώρες αυτό, ότι δεν παρουσιάζει απολύτως κανένα σημείο μεταμέλειας. Κανένα. Που να πει ότι τι θα μπορούσε να πει κανείς χωρίς να ενοχοποιηθεί από νομική άποψη, να πει λυπάμαι που φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι τραυματίστηκαν, δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου και δεν έχω ποτέ παραβιάσει την συνένεσή τους. Λυπάμαι πάρα πολύ που νιώθουν έτσι. Δεν λέγεται κάτι τέτοιο. Αυτό που λέγεται είναι ότι πρόκειται για μια ακόμη σκευωρία. Λίγο το ελληνικό, λίγο ο μεταμοντερνισμός στο θέατρο. Είναι διάφορα τα μέτωπα. Ποτέ δεν ήταν όμως αυτό που προέκυψε από τη διαδικασία και το οποίο περιέγραψε και ο εισαγγελέας, δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν ευάλωτοι, πολλαπλά ευάλωτοι, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, επιλέγονταν για αυτό το λόγο, τους κρέμαγε ένα στόχο στην πλάτη, κρατώντας ως δεδομένο ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα βρουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω τους, οπότε εξαρτώνταν από τον ίδιο και τους υπέβαλε σε κάτι το οποίο φαίνεται ότι ήταν σεξουαλικά βασανιστήρια. Έτσι, αυτό προέκυψε από την διαδικασία. Αυτό είπε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας αγόρευσε μιλώντας για το πώς σήμερα αναγνωρίζουμε νομικά αυτό το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, ότι βιασμός μπορεί να είναι απέναντι σε μια σύζυγο. Ο βιασμός δεν έχει σχέση με το φίλο, μπορεί να είναι απέναντι σε άνδρα ή γυναίκα. Ο βιασμός μπορεί να συμβεί και σε ένα σεξεργαζόμενο άτομο. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που προέκυψε είναι ότι ο Λιγνάδης χρησιμοποιούσε το κύρος του, χρησιμοποιούσε τον ιερό ρόλο του δασκάλου προκειμένου και τις διασυνδέσεις του, προκειμένου να βιάζει ανήλικα. Αυτό δέχτηκε και ο εισαγγελέας την εισαγγελική αγόρευση και να δούμε τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης, αλλά να μην ξεχάσουμε, είδα που έγραφε μια φίλη, κρίμα που έχει κλείσει το Facebook του Λιγνάδη και δεν μπορούμε να δούμε αυτούς που τον συνέχεραν κατά την εκλογή του. Και νομίζω ότι επειδή αυτές είναι πληροφορίες που να ήταν κρυφές, πόσο να ήταν κρυφές, ποιος ήξερε, ποιος δεν ήξερε, δεν ξέρω πόσο νόημα έχει να το πούμε, αλλά να πούμε όμως ότι θα είναι καλό να μην ξεχάσουμε, τώρα που έχει περάσει καιρός, όλο το πέπλο προστασίας που ενεργοποιήθηκε προκειμένου να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο Λιγνάδη από την αρχή σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Θυμόμαστε πόσο τεράστια ήταν η κοινωνική πίεση που ασκήθηκε μέχρι να αποφασίσει η Υπουργός Πολιτισμού ότι υπάρχει ζήτημα εκεί πέρα και να αρχίσει να μας λέει πώς την εξαπάτησε ο Λιγνάδης και δεν είχε καταλάβει τίποτε. Μας εξαπάτησε. Συγκεκριμένα νομίζω ότι είχε σημασία αυτός ο πληθυντικός. Ήταν πολύ διακριτικός. Ήτανε με εξαπάτησε, μας εξαπάτησε. Θυμόμαστε εκείνες τις 2 εβδομάδες που δεν έβγαινε μιλιά και φαινόταν να υπάρχει μια κάποια διεργασία για το πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση το ζήτημα και για τη θέση της Υπουργού Πολιτισμού και τι θα γίνει. Μιλάμε για τα ρεπορτάζ, τα τηλεοπτικά, για το γνωστό σκηνοθέτη στο μάτι του Κυκλώνα για το τίποτα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Ποιος μπορεί να το ξεχάσει. Έχουμε όλα αυτά τα σχολιάζουμε προφανώς λόγω της εισαγγελικής πρότασης που κρίνει που προτείνει την ενοχή του Δημήτρη Λιγνάδη για τον βιασμό του Αλή του πρώτου μηνυτή, του δεύτερου μηνυτή, του τρίτου μηνυτή, αλλά την αθώση για τον τέταρτο, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και σύμφωνα με τον εισαγγελέα γεννιούνται αμφιβολίες για την αξιοπιστία του. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, αποδείχθηκαν πλήρως όσα κατήγγυλαν οι τρεις ανήλικοι κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, ενώ δεν αποδείχθηκαν οι ισχυρισμοί προέβαλε ο κατηγορούμενος περί σκευωρίας και πλεκτάνης που εξυφάθηκαν στο πρόσωπό του, με τον ίδιο να αναφέρει κατά την απρόλογη του πως η δίωξή του είναι αποτέλεσμα για να πληγεί υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που μπήκε στο στόχαστρο της αριστεράς επειδή κατήργησε, θα τα λέει ο Λιγνάδης, τον μεταμοντερνισμό στην τέχνη. Και επίσης και για την επένδυση στο ελληνικό, όπως έχει πει ο Κουίας. Είναι φοβερό το τι προσπαθούν να πείσουν ότι συμβαίνει. Έγραψε ένα άρθρο, μέσα σε όλα βρήκε και σήμερα, ο Γιάννης Λιγνάδης στο Άι Εφημερίδα. Περιγράφει τα δικαστικά γεγονότα, κάποια δικαστικά γεγονότα, της περίοδου που διανύουμε. Δεν θα διαβάσουμε ολόκληρο το άρθρο του Γιάννη Λιγνάδη. Κατά την άποψή μου, ξεπερνάει το γεγονός ότι είσαι κάπως υποκειμενικός, οπότε προσπαθείς να υπερασπιστείς τον αδελφό σου. Καταλήγουμε σε χειδαιότητες. Με πολύ ωραίο λόγο μπορώ να πω, γιατί διδάσκει και έκθεση στο Αρσάκιο, οπότε διαβάζουμε εδώ πέρα γλώσσα που ουσιαστικά εξυφαίνει θεωρίες συνωμοσίας και σε πολλά σημεία δεν λέει και τίποτα. Δηλαδή ένα τόσο πομπόδες κείμενο που προσπαθεί να υποστηρίξει ότι υπάρχει μία νέα Χρυσή Αυγή, ένα νέο αυγό του φιδιού, Κωνσταντίνε, που στοχοποιεί ανθρώπους, που δημιουργεί τοξικό κλίμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λιθοβολισμούς, ένα κοινωνικό μόρφωμα το οποίο δεν είναι ειδικός να το αναλύσει και να το ερμηνεύσει, αλλά το σχολιάζει της ψευδοαριστεράς εξόντωση προσώπων, αλαζονία, ξετσιποσιά, εωσφορική δυστοπία, μασκαρεμένη μαγγελικό προσωπείο κλπ. Ένα κείμενο που δυστυχώς χειδεολογεί και πάνω σε ανθρώπους σπουδαίους της τέχνης, όχι σαν τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ξεκινάει με Νικόλα Άσιμο, ξεκινάει με το Καταραίο, καταλήγει με Ελίτη και με Καβάφη. Θέλω να δηλώσω, η ντράπη και η ντροπή επίσης, επειδή τα όρια έχουν ξεπεραστεί σε αυτή την προσπάθεια υπεράσπισης. Ήθελα να πω από την αρχή, σε αυτό που έλεγα για τον Κούγια, είναι μια μικρή διόρθωση. Όπως το έχω περιγράψει στην αρχή, προφανώς, αυτό το έγραψε και η Μαρινίκη Ελευιζοπούλου, ότι δεν το κάνει κατά λάθος. Ο Κούγιας επίτηδες το κάνει όταν επιτίθεται προκειμένου να στραφεί το ενδιαφέρον στον ίδιο και όχι στον κατηγορούμενο. Προφανώς αυτό είναι μια στρατηγική πάρα πολύ διαφανής, αν κανείς πονηρευτεί για το πώς λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι δεν είναι ασήμαντο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που εμφανίστηκαν στο δικαστήριο χρειάστηκε να υπομείνουν αυτή τη χειδαιότητα, χρειάστηκε να υπομείνουν αυτή την αδιανόητη, άθλια συμπεριφορά, τις προσβολές, χρειάστηκε να υπομείνουν τον Κούγια με ένα λόγο, και είχε σημασία αυτό που έχει υποθεί. Νομίζω Ξηδάκης το έγραψε αυτό, ότι σιγά σιγά δεν προέκυψε μια σκευωρία. Αυτό που προέκυψε ήταν η συνεννόηση μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είχαν το ίδιο μαρτυρικό βίωμα και μέσα στο περιβάλλον του MeToo ένιωσαν για πρώτη φορά την αυτοπεποίθηση και την ασφάλεια ότι μπορούν να μιλήσουν και να μην είναι μόνοι. Να υπάρξει δηλαδή κόσμος που θα τους ακούσει και να υπάρξουν και μηχανισμοί δικαστικοί στη συνέχεια οι οποίοι να υποχωρήσουν μπροστά σε αυτόν τον κόσμο και να αναγκαστούν να χειριστούν νομικά το ζήτημα. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι λεπτομέρεια, δεν είναι υποσημείωση σε αυτή την ιστορία. Είναι αυτή η ιστορία. Το πώς οι άνθρωποι αυτοί πρώτα τραυματίζονται και μετά υποχρεώνονται να σωπάσουν. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου, αλλά μέχρι τότε να πούμε ότι είναι ένα κέρδος ότι αυτά έφτασαν μέχρι το δικαστήριο, υπόθηκαν, συζητήθηκαν και ελπίζουμε το δικαστήριο να μην κλείσει τα μάτια απέναντι στις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων. Ναι, είναι πάρα πολύ θετικό ό,τι και αν γίνει στην απόφαση, που φυσικά πρέπει να γίνει αυτό που φαίνεται, ότι Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι οι άνθρωποι ένιωσαν τη δύναμη και τη δυνατότητα να μιλήσουν και τόλμησαν να μιλήσουν και έχουν φτάσει τα πράγματα στο σημείο που έχουν φτάσει. Αυτό δεν είναι μικρό, δεν είναι λίγο. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου θα ήταν απίστευτο για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν είναι θέμα προσώπου στη συγκεκριμένη περίπτωση, πέρα από τις πολιτικές, από τη συγκάλυψη και όλα αυτά, υπάρχει πάρα πολύ έντονο συμβολισμός σε αυτήν την δίκη. Η απόφαση του δικαστήριου θα είναι βαρύνουσα σημασίας για το αν θα δικαιωθεί το σθένος αυτών των ανθρώπων και για το αν θα αλλάξει κάτι. Και αυτό το μήνυμα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους επόμενους, τις επόμενες που θα θελήσουν να μιλήσουν και να τα βάλουν με ανθρώπους που νομίζουν είτε στο θέατρο είτε αλλού ότι είναι θεοί, θεός δεν υπάρχει κατά την άποψή μου, και δαίμονες. Δαίμονες, ναι. Πριν να κλείσουμε, να πω μία κουβέντα μόνο. Φεύγω τρέχοντας, θα συμμετάσχω σε μία συζήτηση για την έκθεση Burning Issues με Ρίμπουλα της Δανάη Στράτου. Λοιπόν, θα γίνει στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων τώρα σε μισή ώρα, τρέξτε, και θα συμμετάσχουν η Χριστιάνα Γαλανοπούλου, ιστορικός τέχνης, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ ΜΥΡ, Βασιλική Γραμματικογιάννη, δημοσιογράφος περιβαλλοντικών θεμάτων, Αλεξάνδρα Κοροξενίδη, κριτικός τέχνης, Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, Κωνσταντίνος Πουλής, δημοσιογράφος λέει, Εύα Στεφανή, καθηγήτρια κινηματογράφου, Δανάη Στράτου, οικαστικός, και Μάκης Φάρος, καλλιτέχνης. Λοιπόν, αυτοί θα μιλήσουν σήμερα, θα έχει και συζήτηση με το κοινό. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Να την παρακολουθήσετε οπωσδήποτε. Ελάτε με ελικόπτερο αν είστε μακριά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Dark Mind γράφει υπερορίες. Δεν έχεις ιδέα. Γιατί δεν έχεις ιδέα? Γιατί φεύγει ο Κωνσταντίνος Πουλής, αλλάζουμε stream, μπαίνει η Νεκτάρια Ψαράκη. Εγώ μένω ακριβώς εδώ στην καρέκλα κολλημένος. Έτσι θα κάτσουμε. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, έτσι θα κάτσουμε. Και συνεχίζουμε με Κοινωνία ώρα Press. Μουσικάρες Βασίλη Μύτικα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο.